أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli kardeşler ve ekranları başındaki dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesinde kaldık. Hiç vakit kaybetmeden inşallah 46 ve sonrasındaki ayet-i kerimeleri de kapsayan 51. ayet-i kerime de dahil olmak üzere inşallah bugün işleme gayreti içerisinde olacağız. Ama ben tilavet bağlamında sadece 46. ayet-i kerime ile iktifa edeceğim. Zaten uzunca meali olan bir ayet-i kerime. Sonrasındaki ayet-i kerimelerde bu minvalde olduğu için inşallah arzu eden kardeşler ve ekranları başındaki hazirun okuyabilirler. Ama ben sadece 46. ayet-i kerimeyi tilavet edip, yani mealini verip inşallah sonrasında da üzerinde durulması icap eden hususlar inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Kıymetli kardeşler, değerli dostlar, Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dillerini eğerler, bükerek ve dine saldırarak peygambere karşı işittik ve karşı geldik, dinle dinlemez olası râina derler. Eğer onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat küfürleri gerçeği kabul etmemeleri sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi mealde de siz ben tilavet ederken şahit olduğunuz üzere kıymetli kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala Yahudilerin bir takım özelliklerinden bahsediyor. Biz hamdü senalar olsun Bakara suresinde bu konuyla alakalı olarak Yahudileri kapsayan ayeti kerimeleri irdelerken bununla alakalı çok şeyler söyledik ama bu konu, yani 46. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala iki tane hususu çok bariz bir şekilde beyan ediyor. Ben de inşallah Rahman bugünkü sohbetimi bu bağlamda sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağım. Şahit oldunuz, dinlediniz. Allahu Azza ve Celle Yahudilerin, Allahu Azza ve Celle'nin düşmanlarının, İslam düşmanlarının, Müslümanlara kindarlık yapanların, bu anlamda sadece Yahudilerle sınırlı tutmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar ayet-i kerime Yahudilerden bahsetse de Allahu Azza ve Celle'ye bu manada düşmanlık edenleri de bunun içerisine dahil etmekte bir beis yoktur. Allahu Azza ve Celle yuharrifunel kelime an mevadi'ihi buyuruyor. Onlar kavramları, kelimeleri sırf insanları bundan saptırabilmek kastıyla mecrasından kaydırırlar. Yani insanlar arzulanan, murad edilen maksatta anlamasınlar diye ellerinden geleni ardlarına koymazlar buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Birincisi bu, yani kavramları, kelimeleri, bir takım mefhumları olması gerektiğinden farklı yerlere demagojiyle farklı anlamları yükleyerek kanalize ederler diyor Allahu Azza ve Celle. Ayet-i kerimeyi yeniden okuyorum. يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضَعِهِ. Onlar kavramları asıl mecralarından koparırlar. Farklı bir yere sürüklerler, farklı bir yere yönlendirirler buyuruyor. Ve ikincisi ise işittik ve isyan ettik, işittik ve itaat ettik konusudur. Buna da inşallah bugün akşam Rabbim inayet buyurursa bir pencere açacağız kıymetli dostlar. Detaylandıracak olursak, birinci başlığa dedik ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضَعِهِ Onlar kelimeleri, kavramları asıl maksatlarından, muradlarından, mecralarından kaydırırlar. Kim? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Yahudiler. Ama biz bugün bunun sadece Yahudilerle sınırı olmadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kim ki Allahu Azze ve Celle'ye düşmanlık besliyor ise, İslam'a kindar ise, Müslümanları tabirimi bu anlamda mazur görün, bir kaşık suda boğma gayreti içerisinde ise bu yöntemi her zaman kullana gelmişlerdir ve kullanmaya da devam ediyorlar. يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا Şüphesiz ki onlar insanları Allah'ın dininden alıkoymak gayesiyle mallarını infak ettiler, infak da edecekler. فَسَيُنْفِقُونَهَا İnfak ediyorlar, bitmeyecek daha, bunun bir sonu yok. Onlar sırf insanları Allah'ın davasından, dininden, doğrudan, sırat-ı müstakimden alıkoymak gayesiyle infak da edecekler diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla onların bir derdi var, İslam doğru anlaşılmasın. Onların bir derdi var, Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği bir takım şeyler yanlış anlaşılsın. Bununla ilgili inanın kerim kardeşler, birçok edebi cümleler kurmak mümkün. Bu bizim elimizde. Ama ben meselenin zihinlerde daha iyi canlı olabilmesi adına somut örnekler vermek istiyorum. Yani يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Kelimelerin, kavramların asıl mecralarından koparılması, tahrif edilmesi ne demektir? Bunu bir takım somut örneklerle inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün televizyon programında bir hoca efendiyi dinliyorum. Allah selametlik versin diyelim. Hicreti anlatıyor. Dedi ki subhanallah hicret, tabii biz hutbelerde de irade edilen cami hutbelerinde de cuma hutbelerinde de hicretin çok farklı anlamlar yüklendiğine şahit olduk ama bu benim çok ilgimi çekmişti. Hoca efendi televizyon ekranında Muharrem ayıydı zannediyorum. Hicretin aslında bir nevi örneklendirdi. Dedi ki bir kişi sigara içiyorsa, sigara içmeyen bir hayatı tercih ettiyse bu diyor bu en büyük hicrettir. Dikkat edin lütfen. Namaz kılıyorsa, özür diliyorum, kılmıyorsa, kılan bir şahsiyete dönüştüyse bu en büyük hicrettir. Namazsızlıktan namaza hicrettir. Alkol tüketiyorsa, içki tüketiyorsa, Allah'ın haram kıldığı bir işi yapıyorsa, Allah'ın haram kıldığından vazgeçmesi en büyük hicrettir dedi. Ben de dedim ki içimden, hay mübarek ona hicret yerine terk etti desene, vazgeçti desene, gitti desene, seyretti desene, ne bileyim göç etti desene. Hicretin İslam nezdinde bir kıymeti var, bir anlamı var. Hutbelerde yine dinliyoruz hicretin aslında zulümden ötürü bir kaçış olduğu söyleniyor. Allah'ın Resulü'nün daha müreffeh bir yaşam elde edebilmesi için tercih ettiği bir göç olarak ifade ediliyor. Vallahi de, billahi de, tallahi de iftiradır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti ne bir kaçış ne de bir sığınmadır. Hicret nebevi metodun son hamlesidir. O da İslam devletine yürüyüştür. Dolayısıyla bu tahrifatı görebiliyor musunuz? Tahribatı görebiliyor musunuz? Yani tahrifatın sebep olduğu tahribata bir bakın dostlar Allah aşkına. Sen hicrete eğer sigara içiyorken sigarasız bir hayatı tercih etmek olarak tariflersen benim Ahmet amcam, Mehmet amcam nasıl anlasın? Nasıl değerlendirsin? Vallahi müsteşriklerin, batılı düşünürlerin, bu işin erbabı olanların üzerine yoğunlaştıkları 3-5 tane kavram var. Bunlardan bir tanesi hicrettir. Bir tanesi cihattır. Bir tanesi hilafettir. Bir tanesi sünnettir. Buyur, sen bunların içerisini Yahudilerin adeti üzere, kafirler bunu yapıyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِحِ Asıl maksadından kopardın sen hicreti. İslami bir devlete yürüyen peygamberin hicretini tuttun, namaz kılmayan bir kimsenin namaz kılan bir kimliğe bürünmesi olarak tarif ettin. İftiradır. Allah'ın Resulü'nün meşakkatle yapmış olduğu hicrete iftiradır. İkame ettiği İslam devletine iftiradır. Bunu kafirler yapıyor. Onların derdi Müslümanların nezdinde İslam anlaşılmasın. Ama gel gör ki dostlar, daha yerli aktörler, Kalemlerini onlar için kullanıyorlar. Dillerini onlar için eğip büküyorlar. Bugün biz, bizim bu toplumun, Müslüman olan bu toplumun nezdinde muteber olan ilim sahiplerince şura eşittir demokrasi olduğunu çok defa duymadık mı dostlar? He? Duyduk. Aha, bu iki kulaklarımız, okuduğumuz yazılar, bu yazılara şahitlik eden bu gözlerimiz yevmul kıyamede bunlar için şahitlik edecek. Ne demek ya? İşte bakınız, yuharrifunel kelime an mevadi'ihi. Bu tam da ayetin anlatmaya çalıştığı mesele bu. Kavramları, kelimeleri, asıl olması gerekeni ve anlaşılması gerekeni bir takım demagojilerle asıl mecrasından kaydırmak. Yeter ki Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapma muradı içerisinde olanlara mesele yanlış anlatılabilsin. Lanse edilebilsin. Mesele bu. Hicrette olduğu gibi. Nebevi metodun son hamlesiyken, İslami devleti kutlu bir yürüyüşken sen onu sigarayı bırakma olarak algılarsan, anlatırsan, lanse edersen işte bu ayetin muhatap olmuş olursun, Allah muhafaza. Demokrasi eşittir şura, istişare. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne diyoruz? İttekullah diyoruz ya. Ya biraz Allah'tan korkun. Siz hangi anlayışla, hangi izanla, hangi cesaretle siz şura eşittir demokrasi ve aynı şeyler olduğunu terennüm edebilirsiniz ya? Demokrasinin bizim nezdimizde bir tarifi var. Nedir? Demokrasi Allahu Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allahu Subhanahu ve Taala'ya söz hakkı vermemektir. Bunun Latincesidir. Doğru mu dedim? Şura herhangi bir Müslümanların, ümmetin meselelerini mendup olması hasebiyle, farz da değil, mendup olması hasebiyle istişare etmektir. Ama şura meclisinde nihayetinde çoğunluğun görüşü soruluyor ya, alıyor bunu, yuharrifunel kelime an mevadi'i, işte bu kavramı asıl mecrasından çıkarıyor. Mesela oylamak ve çoğunluğun görüşüne riayet etmekten hareketle, demokratik parlamenter mecliste de insanlar ellerini kaldırıyor ve çoğunluk kabul görüyor ise meclis de aynısı, buyur sana demokrasi eşittir şura. Biz de diyoruz ki vallahi biz bu sözden ve anlayıştan beriyiz, Allah bu sözümüze şahittir. Demokrasi şura değildir. Demokrasi şuradır diyen yalan konuşuyor. Ya bu işin cahilidir ya da ihanet içerisindedir ve yevmul kıyamede bunun hesabını verecektir. İstişarenin bir vakası var ya. Demokrasiye hiç girmiyorum bile. Beşerin Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde hakim olması demektir. İnil hukmu illa lillah ayetinin bir anlamda hayattan ilgasıdır demokrasi. Ama istişarenin bir vakası var. Sen hangi hakla, hangi anlayışla ve hangi cesaretle şuranın demokrasi olduğunu söylersin ha? Örnek olsun. Zihinlerimizde daha da anlaşılır olsun diye inşallah bir misal getirmek istiyorum. Şurayı da bu anlamda biraz izah etmek istiyorum. Şuranın şartları var. Siz demokratik parlamenter mecliste kalkan ellerle şura meclisini mukayese ettiniz ya, buyurun. Ben de diyorum ki Hodri Meydan, anlatıyorum. Bunun böyle olmadığını sizlerle paylaşıyorum. Şuranın şura olabilmesinin bir takım şartları var. Bir, vahyin tayin ettiği meselelerde istişare ve şura olmaz. Allah için bunu yazın. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en değerli asıklarından bir tanesi olsun. Şer'i hükümlerce belirlenmiş, yani şari'nin hitabı olan meselelerde istişareye mevzu iletilmez, açılmaz. İstersen milyonlarca insan bununla alakalı onay versin, okey versin, oy birliği olsun, parlamenter mecliste elini kaldırsın, eğer ki Allah Subhanahu ve Taala'nın o konuyla alakalı bir hükmü varsa, o milyonlarca onay veren insanların hiçbir kadri kıymeti yoktur. İstişarenin olabilmesi için şer'i hükümlerden olmaması icap eder. Yani vahiy o konuyla alakalı bir şey söylememesi icap eder. Örnek olsun diye söylüyorum. Affedersiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki kıymetli kardeşler, Ömer ve radıyallahu anh ve Ebu Bekir'i göstererek bu ikisi bir meselede istişare ettikten sonra karar versinler, ben onların görüşüne muhalefet etmem diyor Resulullah Efendimiz. Allahu Ekber. Yani onlarla istişare etsem, onların ikisi ortak bir görüş söylese ben muhalefet etmem diyor. Dikkat edin, bunu bir yere yazın Allah için. Şimdi ben sizi Hudeybiye'ye götürsem, Hudeybiye'de biz Hazreti Ömer ve Hazreti Ömer aslında sahabe-i kiram efendilerimizin lisana gelmiş halidir. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer olduğu için bunu gündeme getirmiştir. Diğer sahabelerin de Rıdvanullahi aleyhi mecma'in hepsinin içerisinde bu ve anlatacağıma benzer hisler vardı ama bunu belki gündeme getiremiyorlardı. Ama bu Ömer radıyallahu anh. Hani diyor ya, yeryüzünde gökyüzünde hiçbir melek olmasın ki Ömer'i sevmesin. Yeryüzünde de hiçbir şeytan olmasın ki Ömer'den kaçmasın. O öyle birisi radıyallahu anh. Allah'ın Resulü Hudeybiye antlaşmasını yapmak üzereyken Ömer radıyallahu anh ilk önce Ebu Bekir'e gidiyor. Diyor ki Ebu Bekir, ben mi yanlış biliyorum? Allah için söyle. İzzetli olan bizim dinimiz değil miydi ya? Diyor ki evet. Zillette olan onlar değil mi? Diyor ki vallahi öyle. Bizim ölülerimiz cennete, onların ölüleri de cehenneme gitmeyecek mi ya Ebu Bekir? Evet diyor Ömer, böyle. Peki diyor, bizim diyor dinimiz hak, onlarınki ise batıl değil mi ya Ebu Bekir? Evet, öyleyse diyor bu anlaşma ne? Bana Allah için bunu bir izah edin. Bana ikna edin. Benim hafsalam almıyor. Bunun neresi Allah aşkına izzetli bir dinin yapacağı bir iş? Ebu Bekir diyor ki o Allah'ın Resulüdür. Bu ifadeye dikkat edin. Ebu Bekir radıyallahu anh sahih rivayetlerde geçer, diyor ki o Allah'ın Resulüdür. Ama radıyallahu anh Allah'ın Resulü'nün huzuruna geçiyor. Arzı endam ediyor. Diyor ki ya Resulallah, bizim ölülerimiz cennete, onlarınki ise cehenneme gitmeyecek mi? Gidecek ya Ömer. Allah'ın Resulü dinliyor. Diyor ki ya Resulallah, bizim dinimiz hak, onların inançları ise batıl değil mi? Allah'ın Resulü diyor ki sadakt, doğru söyledin. Peki ya Resulallah, diyor ki Ömer radıyallahu anh sayıyor da sayıyor. İzzetli bizimki, onlarınki ise zillet. Doğru mu ya Resulallah? Doğru. Diyor ki ya Resulallah, öyleyse bana bu antlaşmanın bize sağlayacak olan hayrını anlat. İslam'a yakışan tarafını anlat. Ben anlamıyorum. Bu nedir ya Resulallah? Rivayetler var ki Allah'ın Resulü'nün izarını çekiştiriyor. Tutuyor böyle. Diyor ya Resulallah, bunu anlat bana, anlat. Nasıl bir iş yani? Hani biz izzetliydik? Hani bizimki hak dindi? Hani bizim ölülerimiz cennete gidecekti? Bu nedir ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek bir cümle. Enni Resulullah, ben Allah'ın peygamberiyim, elçisiyim. Ve len uhalife emrahu. Ben onun emrine muhalefet etmem. Ömer radıyallahu anh elini indiriyor. Allahu Ekber. Vallahi bu ifade yeter de artar bile. Ben Allah'ın elçisiyim. Allah bana vahyediyor. Türkçesi. Anlaşılır bir karşılığı. Allah beni bilgilendiriyor. Sizin görmediğiniz şeyleri bana Allahu Azza ve Celle vahyediyor. Ve len uhalife emrahu. Ben onun emrine, vahyine, fermanına, talimatına asla ama asla len, ebediyen muhalefet etmem. Bununla ilgili Ömer radıyallahu anh'ın kendi ifadesi var. Diyor ki ben o cümlenin ardından ve o gün yaşadığım o sıkıntılı andan ömrümün geri kalanından başkasında hiçbir şey hissetmedim. O kadar şiddetli hezimeti ömrümün başka anında yaşamadım. O kadar kötü duygulara ömrümün başka anında ve saniyesinde hiç yaşamadım. Çünkü ben anladım ki büyük bir hata ettim ben. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Allah ona vahyetmektedir ve o asla Allah'ın emrine muhalefet etmez. Ben burayı göremedim. Allah'ın Resulü'nün izarını çekiştirdim ve o gün bana ağır geldiği kadar başka hiçbir gün gelmedi. Bir rivayetinden paylaşayım ben size Ömer radıyallahu anh'ın. Hudeybiye gününde yaptığım o büyük kabahat aklıma geldikçe nafile oruç ve ibadetleri artırıyorum. Bir şey soracağım size dostlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta kurbanlarını kesmedi sahabeler. Tıraşlarını olmadılar ta ki Allah'ın Resulünü yapar gördüklerinde, görene kadar. Peki soruyorum, istişare hani? Sahabe-i kiram efendilerimiz ve başta Ömer olmak üzere radıyallahu anhum, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbirisinin evet dediğine evet demedi. Ne dedi? Lan uhalife emrahu. Allah böyle emrediyor ve ben onun emrine muhalefet etmem. Hani istişare? Hani? Ama sizin parlamenter meclisinizde yanıldık dediniz. Hata ettik dediniz Allah'tan korkmazcasına. Sırf Avrupalıları memnun edebilmek adına Allah'ın haram kıldığını serbest kıldınız. Sonra da hiç utanmadan, arlanmadan dediniz ki yanılmışız. Yeniden gözden geçirmek icap ediyor. Peki ona eyvallah derken, serbest kılarken onun onayını veren eller kalkmadı mı parlamenter mecliste? Sen hangi izanla, hangi anlayışla Allahu Azza ve Celle'nin haramını meşrulaştıran bu sisteme istişareyle aynıdır dersin ya? Allah'ın Resulü vahiyle sabitse hiçbir sahabesini dinlemedi. Allah'ın emridir mutlak geçerli olan dedi. Peki sen haramları helalleştirdiğin parlamenter meclisi şurayla nasıl mukayese edersin? Halbuki orada milyonlar el kaldırsa bile Allahu Azza ve Celle'nin hükmü bakidir. Odur ve egemen olması gereken de odur. İnil hukmu illa lillah. İstişarenin iyisi olamaz be. Allah'tan korkun. Onun için vahyin tespit ettiği, vahyin buyruğu olan meselelerde istişare olmaz. İki, ihtisas, uzmanlık olan meselelerde yine çoğunluğun görüşüne müracaat edilmez. Bir kişi uzman, bir kişi bu işin kompetanı, erbabı, mahir. Çoğunluğun görüşüne soraraktan ne yapalım denmez. Mahir olan şöyle diyorsa ona icabet edilir. Diğerlerinin hepsi aksini söylese bile. Niye? Çünkü istişare meselesinde eğer ki bu konuyla alakalı söz sahibi varsa o konuşacak. Tıpkı kim gibi? Habbab İbni Munzir gibi radıyallahu anh. Hatırladınız mı Bedir'i? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere konuşlandı. Orduyu oraya koydu. Konuşlandırdı. Habbab İbni Munzir geldi dedi ki ya Resulallah, subhanallah, bakınız anlayışa, bakınız baktığı perspektife, bakınız, Allah bize de nasip etsin. Allahümme amin. Dedi ki ya Resulallah, Allah mı istedi sizin burada durmanızı? Çok net. Allah mı istedi ya Resulallah? Burada durmamızı size Allah mı bildirdi? Çünkü onlar biliyor tabi Hudeybiye sonra geldi ama lan uhalife emrahu. O Allah'ın Resulüdür ve Allah'ın vahyine asla muhalefet etmez. Allah Resulü dedi ki yok, Allah bana buraya durmamla alakalı bir vahiy bildirmedi. Bel huve ra'i vel harb vel makide. Bu görüş niteliğinde olan harp stratejisidir. Benim kanaatimdir dedi. Dedi ki ya Resulallah hata. Bura olmaz dedi ya. Bura olmaz. Eğer ki burası senin takdirinse, stratejik bir düşünceden ve senin öngöründen ibaretse burası yanlış. Peki dedi Habbab neresi doğru? Dedi ya Resulallah şurası doğru. Şurayı tutalım. Savaş stratejisinde uzman olan, mahir olan Habbab İbni Munzir'in sözüne Allah'ın Resulü icabet etti. Koca orduyu kaldırdı. Kendi belirlemiş olduğu yerden vazgeçti. Habbab İbni Munzir'in işaret ettiği yere orduyu konuşlandırdı. Kimi dinledi Allah'ın Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem bu işte mahir olanı dinledi. Dolayısıyla ikincisi neydi? Başta söylemiştik. Mahirlik, uzmanlık, teknik konularda işin uzmanına sorulur. İstişare bu alanda geçerli değildir. Peki ne kaldı geriye? Okul mu yaptıralım, hastane mi yaptıralım sormak kaldı. İşte istişarenin alanı bu. İnsanların bir şeylere ihtiyacı var, gıdaya. Devlet başkanı, halife oturur, istişare meclisine şöyle bir soru sorar. Der ki, kardeşlerim, muhtaçlara bizatihi gıdanın kendisini mi götürelim, para mı götürelim? %51'i der ki gıda, %49'u der ki para, kabul edilmiştir. İstişarenin vakası bu. Önce köprüyü mü yapalım, yolu mu yapalım, yoksa şu okulun binasını mı çevreleyelim? İstişarenin konusu bu. Vahyin söz aldığı yerde istişarenin irabda mahalli yoktur. Hele ki buradan hareketle şuranın demokrasiye mukayesesi ya cehaletin ya da ihanetin ürünüdür. Vesselam. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ayetini şimdi daha iyi anladık, ümit ediyorum. Hilafet de bunlardan bir tanesidir. Öyle değil mi? Daha işte hilafetin 94. seneyi devriyesi münasebetiyle yazıldı, çizildi, konuşuldu. Tarihi kurumdur diyor adam. Hiç Allah'tan korkmadan hem de ha. Bu rahatlık nereden ya? Sen hangi anlayışla, hangi cesaretle, nereden aldın bu hakkı ki sen? 1300 yıllık şer'i bir gelenek diyorum ha. Şer'i olan bir meseleyle alakalı tarihi bir kurumdur diyorsun. İşte Yahudilerin temel özelliklerinden bir tanesi olan kavramları asıl mecralarından koparırlar. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضَعِهِ bunun ta kendisidir. Müslümanlar hilafetin hakikatleriyle buluşmasınlar derdi bu. Batılıların Müslümanlara zerk etmeye çalıştığı o batıl fikirleri bugün maalesef yaşadığımız topraklarda bu işin kalemşörlüğünü yapan, dillerini bunun için evirip çeviren insanların haddi hesabı yok. Soruyorlar ya, canlı yayında sordu, dedi ki İslam'ın belirlemiş olduğu, tayin etmiş olduğu bir yönetim nizamı var mıdır dedi. Dedi ki Allah'ın ilkelerini yerine getirecek herhangi bir sistem olsun fark etmez. Adil bir devleti, demokratik bir nizam tesis edecekse başımın tacıdır dedi. Buyur. Sonra da Yahudilerin temel özellikleri sizde var dediğimiz zaman da kızıyorlar. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Allah söylüyor. Sen sahabelerden daha iyi anlamadın bu dini. Hilafet eğer ki tarihi bir kurum olsaydı yahut da İslami bir yönetim nizamı olan hilafet sadece bir gelenekten ibaret olsaydı sahabeler çok farklı bir tavır takınırlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken emrine ellerindeki bütün imkanlar nispetinde icabet etmeye çalışan sahabeler Allah'ın Resulü'nün emrine muhalefet etmezlerdi. Nasıl mı? Hemen ifade edeyim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken birçok ferman buyurmuştur ashabına ve tabii ki ümmetine. Onlardan bir tanesi şu: kardeşlerim, ashabım, ey ümmetim, sizin başınıza bir cenaze vakası gelecek olursa, birisi vefat edecek olursa defin işinde aceleci olunuz. Bu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih bir hadisidir. Acele ediniz. Cenaze vuku bulduğunda defin işlerini sakın ha sakın askıya almayınız. Ashab soruyor ya Resulallah niye? Diyor ki eğer ki vefat eden kardeşiniz iyi birisi ise Rabbine kavuşsun, kötüyse diyor siz kurtulursunuz. Diyor acele edin. Bu Allah'ın Resulü'nün bir hadisi. Peki oturunuz ifadesini duyduğu halde emrini ikiletmeyen ve oturan sahabe Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın herhangi bir emrine muhalefet etmektense ölmeyi tercih ederim diyen o ashabi kiram efendilerimiz nasıl olur da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine muhalefeti emri veren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi üzerinden yapabilirler? Allah aşkına soruyorum. Cenaze ertelenmesin, defnedilsin diyen Allah'ın Resulü ama defni ertelenen sözün sahibi olan peygamberin cenazesi. Sahabeler böyle birisi ve böyle yapıda insanlar değillerdi. Peki ne oldu ki onlar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ettiler? Hem de kainatın efendisi, insanların en hayırlısı olanın cenazesini tehir ettiler. Niçin? Hilafetin ikamesi ve tesisi için. Peki sen sahabelerden daha mı iyi anladın bu dini ya? Allah'ın Resulü'nün uzaktan oturunuz ifadesini duyduğunda caddenin ortasına oturacak kadar itaat anlayışına sahip bu sahabeler Allah'ın Resulü'nün cenazesini ne diye ertelesin ya? Hangi akılla, hangi anlayışla? Bunun yegane nedeni, temel faktörü hilafetin ikamesi ve tesisidir. Ama tutuyorlar bugün يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضَعِهِ kelimeleri asıl mecralarından çıkarıyorlar, tarihi bir kurumdur diyor. Dolayısıyla bu ciddi manada bir hastalık kıymetli kardeşler. Şimdi bu, tamam hocam iyi anlattın, hoş, böyle şeyleri yaşıyoruz. Batılıların düşüncelerinin etkisinde kalmış işte yerli aktörler yazıyor, çiziyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَضَعِهِ kavramları asıl mecralarından çıkarıyorlar da biz ne yapacağız? Yok mu bizim bir sorumluluğumuz? Var, var, var. Bizim bir tavrımız olacak. Örneğin, birazdan söyleyecektim ama yer geldi söyleyeyim. Belki birazdan unuturum. Allah unutturmadan söyleyeyim. Örneğin yani. Çok canlı bir olay. Daha 3 gün önce, 5 gün önce çıkıyor. Bu ülkenin yöneticisi, idarecisi diyor ki İslam dini asrımıza uygun bir şekilde güncellenmelidir diyor. Bu işte يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضَعِهِ Bu ayeti kerimenin bizatihi pratik hayattaki bir uygulamasıdır. Güncellenecek, din uyarlanacak, asrımıza uygun hale getirilecek. Bunu söyledi. Söyleyenler söylüyor ya, asıl gelmek istediğim yer şurası. Bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Onlar söyleyeceğini söyleyecek, biz de sadece dinleyici mesabesinde oturduğumuz yerden olaylara mı tanıklık edeceğiz? Yani Allahu Azza ve Celle'nin bize bu anlamda yüklediği bir sorumluluk yok mu? Birileri dini tahrif etme gayreti içerisinde bütün eforlarını ortaya koyuyor iken, şahit olan bizler, bilen bizler, bunun farkında olan bizler hiç mi bir sorumluluğumuz yok? Bu sadece bir örnek. Vallahi var. Sergilenmesi icap eden tavırla alakalı ben bir örnek vermek istiyorum inşallah. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı misafir edelim. Fenhas isminde bir Yahudi bilgin var. Yahudi alimi diyelim yani. Ebu Bekir radıyallahu anh Yahudilerin meclisine gidiyor, onlar oturmuşlar kendi aralarında, kendi dinlerince bir takım bir şeyler anlatıyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar dostlar. Ebu Bekir radıyallahu anh Fenhas'a hitaben diyor ki Fenhas, sen Yahudi bir alimsin, Allah'tan kork, iman et. Yahudilerle oturmuşlar, ders görüyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh Yahudilerin hocasına, alimine, herkesin içerisinde diyor ki Allah'tan kork, iman et. Müslüman ol diyor ya. Çünkü diyor senin inandığın ve dersini anlattığın kitapta böyle bir peygamber hakikatinden bahsediliyor. Diyor ki Allah'tan kork, iman et ey Fenhas. Tabii işi mecrasından çıkarma adeti olan, kelimeleri, kavramları tahrif etmekte ve dolayısıyla da tahrip etme uzmanı olan bu Yahudi ve Yahudi gibileri tabi hemen sazı almış eline, tabir caizse diyor ki ey Ebu Bekir, senin beni inanmamı istediğin o Allah var ya, çağırdığın Allah Subhanahu ve Teala'ya kastederek hitaben söylüyor ki, diyor ki ben ona iman etmem. Ebu Bekir diyor ki niye? Çünkü diyor Allah, senin Rabbin, senin ilah olarak gördüğün o Allah fakirdir. Baksana, kullarından borç isteyecek kadar fakirdir. Hani Allah güzel borç istiyor ya, diyor ki siz bana borç verin, ben size yevmül kıyamede vereceğim. Yani aslında kullarını Allahu Azza ve Celle nimetlendirmek istiyor. Bu tutuyor o borç kavramını, o kelimeyi alıyor, eviriyor, çeviriyor. Adetleri olduğu üzere diyor ki senin Allah'ın fakirdir. Ben fakir olan bir Allah'a iman etmem. O kadar fakir ki bakınız kullarından borç para istiyor. Diyor ki inna Allah fakirun ve nahnu agniya. Senin Rabbin, senin Allah'ın fakir, biz ise zenginiz. Fakir olan bir Allah'a iman etmek gibi diyor bir adetimiz yok. Sorsam şuradan sağ baştan başlasam desem ki ne yaparsınız? Ben inanıyorum herkes üç aşağı beş yukarı aynı şeyler söyler ama Ebu Bekir zannediyorum hepimizin böyle yüreğine su serpen cinsten bir tavır takınıyor. Kalkıyor Fenhas'ın gözüne bir tane vuruyor. Fenhas tabi acılar içerisinde kıvranıyor yani. Size ben sahih bir rivayet paylaşıyorum. Fenhas tabi neye uğradığını şaşırıyor. Ebu Bekir kalkmış vurmuş yani. Sonrasındaki şu ifadeye dikkat edin. Diyor ki Fenhas, Fenhas. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki seninle bizim aramızda ahit olmasaydı vurmak yerine boynunu alırdım. Hep anlatırlar ya yumuşak kalpli Ebu Bekir, ağlayan Ebu Bekir. Cık, öyle değil, öyle değil. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَةٌ sizin Allah'ınız fakirdir, biz zenginiz dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh onun tahrif ve tahrip ettiğini gördü. Bir tavır takındı, bir kamet koydu ortaya. Gitti bir tane vurdu Fenhas'a. Hatta dedi ki eğer ki ait olmasaydı boynunu alırdım senin. Gitti Fenhas. O gözünün ağrısıyla Allah'ın Resulü'nün huzuruna. Sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Allah'ın Resulü'ne Ebu Bekir radıyallahu anh'ı şikayet ediyor. Diyor ki senin arkadaşın var ya, senin dostun var ya, evet. Bak ne hale getirdi benim gözümü. Orada Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh. Diyor ki Ebu Bekir ne diyor bu? Diyor ki ya Resulallah doğrudur. Onun gözünü bu hale ben getirdim. Diyor ki niye? Diyor ki ya Resulallah o dedi ki innallaha fakirun ve nahnu agniya. Sizin Allah'ınız fakir, biz ise zenginiz. Size Ali İmran 181'den ayet okuyorum ha. Ne kendi ifadelerim ne de hadis. Allah'ın Resulü ne diyor ki ya Resulallah, Allahu Teala'nın kullardan borç istemesini evirdi, çevirdi, diliyle oynadı. O kavramı tahrip etti ve tahrif etti. Ben de Allah'a atılan bu iftiraya dayanamadım. Kalktım bir tane vurdum ya Resulallah. Fenhas dedi ki yalan söylüyor. Durup dururken vurdu. İşte Yahudi. Temel sağlam değil. O arada ne olacağını merak ede dururken Ebu Bekir radıyallahu an alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle semanın kapılarını araladı. O Allah ki Ebu Bekir'i yalancı çıkarmadı. O Allah ki Ebu Bekir'i haklı çıkardı. Allahu Azza ve Celle Ebu Bekir'in davranışını ve kametini onayladı. Razı geldiğini söyledi ve dedi ki لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءٌ Merak etme ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Rabbin Allah, Allah fakirdir biz ise zenginiz diyenlerin sözünü işitmiştir. Ebu Bekir doğru söylüyor. Peki biz, tabi buradan Abdullah Hoca anlattı, işte çıkalım biz de bu anlamda böyle bir şiddet uygulayalım gibi bir mana çıkmasın istirham ediyorum. Ama kastım şu, bir kamet koyacağız. Birileri, biz işin farkındayken Allahu Azza ve Celle'nin risaletini tahrif ve tahrip ediyorken sessiz kalmak vallahi vebaldir. Bir kamet koyacağız. O kınayıcının kınamasına aldırmadan hakkı söyleyeceğiz. Bu kim olursa olsun diyeceğiz ki İslam dini 14 asır değil 25 asır sonrası için bile güncellenmiş, güncelliğini koruyan gerek ilkesel gerekse hükümsel bir nizamdır diyeceğiz. Kim olursa olsun diyeceğiz. Dini tahrif ve tahrip etmeye çalışanlara karşı hakkı söyleyeceğiz. Allahu Azza ve Celle bizlere her daim hangi koşulda olursak olalım hakkı haykırabilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Allahu Teala'dan bunu istiyoruz. Onun için tahrif meselesini burada inşallah bu anlamda noktalıyorum ve ayeti kerimenin son kısmı var ki Allahu Azza ve Celle işittik ve isyan ettik dediler. İşittik ve itaat ettik deselerdi daha hayırlı olacaktı diyor Allah. Buyurun. Sorsam desem ki hayır murad ediyor musunuz? Hepimiz tek bir ağızdan deriz ki evet. Biz hayırı murad ediyoruz. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 46. ayeti celile-i tayyibesinde hayırın formülünü vermiş. İşittik ve isyan ettikçiler değil, işittik ve itaat ettik diyenlerden olacağız. Bu bugünkü azığımız, ikinci azığımız, üç mü oldu bilmiyorum ama bugün Tefsir-i Furkan'ın belki kıymetli azıklarından bir tanesi de bu. Semi'na ve asaynacı değil, semi'na ve ata'nacı olacağız. Şimdi bu bazen zorlar. İtaat etmek bazen bizi zorlar. Anlayışa terstir. Sınavdır, imtihandır, sevdiklerimizden fedakarlıktır. Yani kısacası semi'na ve asaynacı olmak kolay, semi'na ve ata'nacı olmak hakikaten zordur. Nereden mi biliyorum? Sahabelerden biliyorum. Allah subhanahu ve teala Bakara suresinin son ayetlerinden biliyorsunuz. Oraya ben tilavet edeyim, ondan sonra mealini vereceğim inşallah. Sonra sahabelerin bu konuyla alakalı bir tavrı var, onu paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اِلَى اَخْرِ الْآيَةِ Diyor ki Allah Azze ve Celle وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Allah içinizde tuttuklarınızı da dışarıya yansıttıklarınızdan da sizi hesaba çekecektir. Bu ayet sahabeye indi. İstirham ediyorum size 3 saniye mühlet. Kapatın gözlerinizi ve Allahu Azza ve Celle'nin sizi içinizden geçirdiklerinizden hesaba çekeceğinizi bir düşünün. Herhalde biz de sahabe gibi yapardık muhtemelen. Gittiler Allah'ın Resulüne ki hepsi ağlıyordu. Size ben Bukhari, Müslim, Ebu Davud kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Hikaye değil. Allah'ın Resulüne geldiler ki hepsi perişan. Sanki cenaze var, ağlıyorlar. Allah'ın Resulüne hem ağlıyorlar hem bir ağızdan da bir dertlerini, bir meramlarını dile getiriyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, Allah bize bu ayeti indirdi. Ve in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Allah bizim içimizde tuttuklarımızdan ve dışarıya yansıttıklarımızdan hesaba çekeceğini söylüyor ya Rabbi, ya Resulallah. Diyor ki Allah bizden haccı istedi, Allah bizden zekatı istedi, Allah bizden namazı istedi, hatta ve hatta Allah bizden orucu ve cihadı istedi, başımız gözümüz üstüne ya Resulallah. Ama bu ayet var ya Resulallah, bize zul geldi, ağır geldi. Nasıl olacak ki biz içimizden geçirdiklerimizden eğer ki hesap vereceksek biz bunun altından nasıl kalkacağız ya Resulallah? Ağlıyorlar. Ve nitekim öyle değil mi Allah için? İçimizden hesaba çektiğini, Allahu Azza ve Celle'nin bizi bundan sorguya, suale, hesaba tuttuğunu bir düşünün. Sahabe Allah'ın Resulüne ağlıyor, bunu da gündeme getiriyor. Allah'ın Resulü sahabeye ve onların üzerinden bize bir şey öğretiyor. Diyor ki ashabım hayırdır? Siz diyor sizden önceki kitap ehlinin yaptığı gibi semi'na ve asaynacı mı oldunuz? Allahu Ekber. Bunu Allah'ın Resulü ashaba diyor. Diyor ki ashabım, ki onların hangi düzeyde itaat anlayışına sahip olduğunu en iyi bilen Resulullah. Diyor ki ashabım sizden önceki kitap ehlinin sahip olduğu semi'na ve asayna anlayışına mı sahip oldunuz? Siz semi'na ve asaynacı mı oldunuz? İşittik ve isyan ettik. Diyor ki Allah'ın Resulü, ashabım öyle olmayın. Semi'na ve asaynacı olmayın. Semi'na ve ata'nacı olun. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ Böyle deyin dedi Allah. Sonra da alemlerin Rabbi olan Allah merhamet etti. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha dedi. Dedi ki sizi içinizden tuttuklarınızdan mesul tutmayacağım dedi. Allahu Ekber. Bu ne büyük bir merhamettir. Hamdü senalar olsun. Ama bize bir şey öğretti dostlar. Neyi öğretti? Semi'na ve asaynacı olmayacağız. Semi'na ve ata'nacı olacağız. Başım gözüm üstüne ya Rabbi. Buna biz teslimiyetçi anlayış diyoruz. Allah ve Resulü bir konuyla alakalı bir hükümde bulundu ise biz teslim olacağız. Bir sualde bulunayım mı size dostlar? Sadece evet ya da hayır istiyorum. Onun üzerine inşallah bir örnek ağırlayacağım. Onu paylaşacağım sizlerle. Desem ki Allah'ın Resulü sizi sevsin ister misiniz? Kızmayın bana. Yani böyle bir sual sorulur mu demeyesiniz. Bir mevzuya girmek ve girizgah niteliğinde soruyorum. Vallahi Allah da sözümüze şahittir ki biz Allah'ın Resulü bizi sevsin istiyoruz. Bizi korusun. Havzu Kevser'inde bize kendi elleriyle içecek ikram etsin istiyoruz. Allah'ın Resulü'nün bizzat elinden içecek içme bahtiyarlığına erenlerden bizi eylesin. Ama bize sahip çıksın istiyorsak teslim olacağız Allah'a ve Resulüne. Şöyle bir şeyin vakası yok. Bu samimiyetsizliğin alasıdır. Hem Allah'a ve Resulüne teslimiyet zafiyeti göstereceğiz. Hem de bir taraftan cennet isteyeceğiz. Yok öyle. Öyle bir dünya yok. Varsa haber verin. Yok. Öyle bir dünya yok. Bu en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Bize sahip çıksın istiyorsak, bizi sevsin istiyorsak teslimiyetçi olacağız. Ebu Bekir radıyallahu anh, size ben hatta hemen kaynağını da söylüyorum, Bukhari kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Ebu Bekir ayakta olsaydım da böyle beden diliyle bir gösterebilseydim, izarını toplamış iki bacağının arasına mescide böyle telaşlı telaşlı girmiş radıyallahu anh. Ama böyle surat tabirimi mazur görün, bir kırk karış, böyle üzgün, böyle keyfi yerinde değil, telaşlı telaşlı izarını da toplamış içeriye girmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Darda anlatıyor, ha rivayet sahibi o. Ashaba dönmüş Allah'ın Resulü, demiş ki Ebu Bekir kesin birisiyle küstü, kapıştı, onun demiş tadı yok, onu birileri üzdü. Böyle demiş. Daha ne olduğunu bilmiyor Allah Resulü. Ama Ebu Bekir'i radıyallahu anh'ı tanıyor. Yüz ifadesinden anlamış. Sonra Allah Resulü Ebu Bekir'e soruyor. Ebu Bekir anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor Ömer'i üzdüm. Ömer'i diyor kırdım geçirdim ya Resulallah. Hakikaten ona böyle ağır sözler söyledim. Aramızda bir münakaşa olmuştu. Ben tutamadım kendimi. Söyledim ağzıma geleni. Ömer'i üzdüm ya Resulallah. Üzerinden bir süre geçti. Ömer radıyallahu anh'tan şimdi diyor ki Ömer de bana geri geldi. Ondan sonra ben de dedim ki ey Ömer ben az önce seni üzdüm. Hakkını helal et, affet. Ya Resulallah Ömer beni affetmedi. Bakmadı bile yüzüme ya Resulallah. Ben onu üzdüm, hakaret ettim, kabahatli benim. Sonrasında Ömer'le tevafuk ettik. Beni bağışla, hakkını helal et. Ben az önce sana hiç olmayacak şeyler söyledim. Bu manada mazur gör beni dedim. Seni affetmiyorum ya Ebu Bekir. Dedi gitti ya Resulallah. Üzüntüm ondandır. Ömer affetmemiş. Ya ayağına kadar gelmiş işte Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Ama affetmemiş. Ama tabii Ömer radıyallahu anh da sonrasında diyor ki affetmem lazımdı. Çünkü Allah'ın Resulü bize böyle öğretti. Gidiyor sağa sola bakıyor. Dönüyor o yana, dönüyor bu yana. Ebu Bekir bulacak ki diyecek ki tamam hakkını helal et. Ben de özrünü kabul etmeliydim. Barışacak ama Ebu Bekir yok. Geliyor ki mescitte. Kapıdan içeriye girdiğinde Allah'ın Resulü durduruyor. Diyor ki beni dinleyin. Diyor ki Ebu Darda ben diyor Allah'ın Resulü'nün yüzünü hiç o kadar kızgın görmedim. Dikkat edin Allah'ın Resulü kim için kızıyor? Kime kızıyor ve neden kızıyor? Allah'ın Resulü kimi seviyor, kime sahip çıkıyor, kimi sahipleniyor? Diyor ki vallahi öyle gadaplandı. Vallahi yüzünü diyor o kadar ekşitti ki biz bakamaz olduk. Kızdı Allah'ın Resulü. Ve dedi ki dinleyin, dinleyin. Muhatap yok ha, ortaya konuşuyor. Ama sözün sahibi biliyor aslında. Allah'ın Resulü diyor ki beni dinleyin, beni. Beni Allah peygamber gönderdiğinde siz yalanladınız. Beni Allah peygamber gönderdiğinde birileri ve bazılarınız hatta öldürmek istedi. Allah beni peygamber olarak gönderdiğinde siz bana iftiralar attınız. Mecnun dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. Aha da şu adam var ya. Vallahi siz beni yalanlarken o Allah'ın Resulü ne getirdiyse amenna ve saddakna dedi. Ben ne getirdiysem şu gördüğünüz adam semi'na ve ata'na ya Resulallah dedi. Ben senin getirdiğin her şeye teslim oldum ya Resulallah dedi. Döndü Allah'ın Resulü bu sefer şöyle bir cümle sarf etti. Kardeşimden elinizi çekin. Dedi ilişmeyin. Rahat bırakın Ebu Bekir'imi. Ebu Derda diyor ki 3 defa bu cümleyi tekrar etti. Bırakın Ebu Bekir'imi ya. Neden sahip çıktı Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e? Hiç kızmadığı kadar o gün Allah Resulü'nü ne kızdırmıştı? Siz yalanlarken o semi'na ve ata'na demişti çünkü. Meselenin özü Ebu Bekir farkıydı yani. 3 defa tekrar etti diyor ya. Benim Ebu Bekir'imden artık elinizi çekin ya. Diyor ki Ebu Derda benim gördüğüm kadarıyla Bukhari'de geçiyor. O günden sonra diyor Ebu Bekir'in üzerine hiç rastlamadım. Gördüğünü söylüyor tabii. Ama Allah'ın Resulü hani bize sahip çıksın istiyorduk ya. İstiyorsak biz de Allah'ın Resulü bize Havz-ı Kevser'de sahip çıksın. Vallahi bu ancak teslim olmakla mümkün kıymetli kardeşler. Ya teslimiyet dendiği zaman tabii örnekler konusunda da bu anlamda zorlanıyoruz. Seçici olmaya çalışıyoruz. Faydalı olsun istiyoruz. Ben inşallah teslimiyetin çok farklı bir varyantını inşallah paylaşacağım zaten. Ondan sonra da sohbetimizi nihayetlendireceğiz. İnşallahurrahman. Ama farklı bir örnek. Anlaşılmasını murad ediyorum, ümit ediyorum alemlerin Rabbi olan Allah'tan. Tesir altında kaldığım bir örnek. Bu da Tefsir-i Furkan'da ilk defa paylaşacağım bir örnek. Burada rivayetin içerisinde teslimiyeti değil de rivayetin sahibi olan o gençteki zihniyetindeki teslimiyeti anlatacağım inşallah. Dedim ya inşallah Rabbim bana anlaşılır. Kılma kolaylığı versin. Dua edin sizler de. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiram efendilerimizle birlikte oturuyor. Cüleybib radıyallahu anh Ahmed ibn Hanbel kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Cüleybib radıyallahu anh isimli genç bir sahabe geliyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine oturuyor. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana müsaade et zina edeyim. Yanlış duymadınız ha. Ey Allah'ın Resulü bana müsaade et ben zina edeyim. Devam edeceğim ama bu zihni, bu anlayış beni hakikaten farklı alemlere götürüyor kardeşler. Ya sen nasıl bir teslimiyet anlayışına sahipsin ki? Sen onu gönlüne, zihnine nasıl nakşetmişsin ki? Haram olduğunu bildiğin halde belli ki sen zorlanıyorsun be Müslüman. İstiyorsun ki Allah'ın Resulü müsaade ederse yapacağım. Nasıl bir anlayış ya Rabbi? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yani teslimiyetin zirvesine bakınız. Yani zina etmek istiyor olması vallahi onun teslimiyetini zedelemez. Hatta perçinler nasıl gönlüne ve zihnine, dimasına nakşetmiş ki zina etmek, haram bir fiili işlemek istiyor. Allah'ın Resulü'nün huzuruna geliyor. O kadar sahabe kiram efendilerimizin arasında diyor ki ya Resulallah bana müsaade edin ben zina etmek istiyorum. Sahabeler kalktı, kimisi ağzını tuttu, kimisi yaka paça böyle Cüleybib radıyallahu anha Allah'ın Resulü dedi ki oturun. Dedi ki Cüleybib gel yanıma gel. Cüleybib yeniden aynı ifadeyi söyledi. Dedi ya Resulallah, yanıyorum. Allah için bana müsaade et, ben zina edeyim ya. Allahu Ekber. Ne kadar kolay söylüyorum ya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cüleybib, ister misin birileri senin annenle zina etsin? Merhamet peygamberine bakın. Dedi ki uğrunda ölürüm ya Resulallah senin. Bu nasıl bir şey? Ben kimsenin annemle zina etmesini istemem. Allah Resulü aynen şöyle. Doğru. Kimse annesiyle zina edilmesini istemez. Cüleybib, buyur ya Resulallah, kızınla birileri zina etsin ister misin? Senin uğrunda ölürüm ya Resulallah, kızımla zina edilmesini vallahi istemem. Diyor ki doğru, kimse kızıyla zina edilmesini istemez diyor Resulullah. Diyor ki Cüleybib, kız kardeşinle zina etsinler ister misin? Diyor ki uğrunda ölürüm ya Resulallah, bu nasıl bir soru? Tabii ki kız kardeşimle zina edilmesini istemem. Allah Resulü aynen. Diyor ki doğru, kimse istemez diyor kız kardeşiyle zina edilmesini. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam halasını da söylüyor. Teyzesini de söylüyor. Ama Cüleybib diyor ki ya Resulallah. Yani diyor ki aslında biliyorum ama burada bir şey var ya Resulallah. Bana diyor müsaade edin, ben zina edeyim. Hala Cüleybib bunu söyleyince Allah'ın Resulü göğsüne vurdu Cüleybib'in. Sonra elini sadrına koydu. Dedi ki Allahümme gfir zambahu ve tahhir kalbahu ve hassin farcahu ya Rabbi. Dedi ki Allah'ım Cüleybib'in günahlarını bağışla. Onun kalbindeki bütün kirlilikleri temizle ve onun namusunu sen muhafaza et Allah'ım. Sen nasıl bir teslimiyet anlayışına sahipsin ki Cüleybib? Geliyorsun o kadar ashabın içerisinde. Yani Allah'a ve Resulüne itaatte bir yer yakalamışsın. Onlar müsaade ederse yapacaksın. Diyor ki ravi, birçok rivayeti var bunun. Cüleybib'in diyor Allah-u Teala'nın Resul'ün duası üzerine onun namusunu koruduğuna biz şahittik. Ama bu böyle bir zirve işte. Bugün böyle bir şey gündeme getirdiyse insanlar güler güler. Ama zihin dünyasında Allah'a ve Resulüne bir teslimiyet anlayışı var. Gelip böyle edeben müsaade istiyor. Varsa Allah'ım böyle bir istisnası yapacağım ya Resulallah diyor ya. Allah bize gani gani ikram etsin. Allah cümlemizden razı ve memnun olsun. Taksiratlarımızı affe mağfiret etsin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.